Asi, že jsme všichni, tak vás vítám u dalšího bloku letošní letní filozofické školy. Ten bývá zpravidla věnován matematice a základům přírodních věd. Letos to bude poněkud nezvykle volnější, protože je to dáno tématem, než by nebylo dostatek problémů a námětů v otázce válečnictví a matematiky nebo úloze vědy. Technické vědy ve válkách, ale nebyly lidi, což nám dává příležitost uvést tady i vědy, které na letní filozofické škole často neobjevují, jako je třeba etnologie nebo antropologie. No a taky uvítat lidi z praxe, lidi od fochu, budeme mít tento rok dokonce tady jako jednoho přednášejícího brigádního generála ve službě a dlouholetého tlumočníka při etnických konfliktech na Balkánu. Pokud jde o program, tak to, co v něm stojí, nic z toho neplatí. Dneska začneme Evženem. Kolegyně Chulínová bude vystupovat až zítra. Ještě není známo, na kterém pořadí, v kolik hodin. A po Evženovi bude následovat doktor Buráň, a až přijede profesor Pasičenko někdy okolo 16:00, tak ho neprodleně uvedeme a bude následovat jeho přednáška. Takže na mysl nemusím představovat, ten si tu představuje už asi 20 let a pokud ho někdo náhodou vidí poprvé, tak už o něm určitě slyšel. Budeme se těšit na jeho referát o společenství Řeků a jeho vztahu k válkám a míru. Jo, díky za uvedení a možnost vystoupit na letní škole, která je mým letním domovem. Letošní škola se věnuje válce. Já jsem svůj příspěvek nazval Koiné Eiréné, obecný mír a svoboda řeků. Na úvod bych připomněl, že vlastně válka je fenomén, kolem kterého se točí vlastně výrazná část řecké literatury. Řečtí historikové se zabývají převážně válkou, protože v období míru nemají o čem psát, pokud nejde o občanské spory a občanské války. Je ale docela nečekané, že třeba s konceptem jakéhosi míru jako základního stavu společnosti nebo obecného mezinárodního řádu se setkáváme spíše pozdě, a relativně tyto koncepce nechávají poměrně slabý dotek nám tváři řecké skutečnosti. Dlouho byl spíše vnímáno jakási přirozenost, přirozený stav mezi obcemi a kmeny, určité jakýsi taková hopsovská jakási přirozená válka všech proti všem. Tak silně by to formulováno nebylo, ale vůbec s myšlenkou obecného míru se setkáváme až někdy počátkem 4. století. Samozřejmě určité představy, tyto představy míru se vyskytovaly už dříve v literatuře. Asi tak nejvýraznější vystoupením představy míru jako ideálního stavu nacházíme u Aristofana během Peloponéské války. Ještě se, potom se o něm zmíním. Tak jenom terminologii, jako s pojmem Eiréné, řeckým razem pro mír, se vlastně setkáváme více až v onom 4. století. Dříve prostě v určité literatuře nebo fragmentech, třeba u Diodora, ale upozorňuji, že Diodoros je autor z prvního století před Kristem a z hlediska nápisného má, se zkává třeba s pojmem obecného míru až teda ne s pojmem Irene, ale pojmem Irene, tak to Irene je jistě se starší pojem nápisně až v 60. letech 4. století. O starších dobách, než se plně formovali polis, musíme mít na paměti, obecně si představujeme, že Řekové žili jako pouze a převážně v městských státech, ale pro Řeky, i třeba to mluvíme u Aristotela, jsou vlastně dva přirozené druhy lidského společenství, polis a etnos. Etnos ve smyslu kmen nebo nějaké kmenové společenství a větší část v Řeku ve 5. století žila spíše v různých kmenech, třeba aitolských, achajských, epeirských nebo v různých spolcích, které byly často přechodné kmenově městské, mezi kmeny a městskými konfederacemi. A když se setkáváme s různými zprávami o předchozích válkách, tak často nejsou ukončeny určitě, to její ukončení se nenazývá mírem, ale buď to určitým příměřím, nebo ukončením boje. A často to mělo různé nejisté konotace nebo časový nebo určitý časový rámec. Třeba občas se používalo třeba mír nebo příměří na 30 let, čímž vlastně bylo míněno, že pro tuhle tu generaci je spor vyřešen, odložen a co provede další generace, to není naše věc. Podobný vlastně princip platil potom mezi helenistickými krály. Třeba mírové smlouvy například v syrských válkách byly mezi králem Antiochem a králem Ptolemájem. Na jejich život nebyly definitivní smlouvy, které by měly demarkovat hranice a řešit spory s onou představou věčného řešení. Tak když se třeba překladě používá pojem příměří, tak to má pro nás určité negativní, jisté negativní konotace, něčeho, co není definitivní, což v tom ranějším řeckém myšlení tak určitě, nebo asi to tak vnímáno, nebylo, těžko říct, jak to ti autoři vnímají. Jako takovou ideou obecného míru, teda jako v literatuře politických jednání, se setkáváme v určitých textech historiků nebo rétorů, nikoli u filozofů. Filozoficky tato téma nebylo artikulováno. Takže se určité jednání o obecném míru setkáváme se poprvé v roku 392, když měl být musíme zrychlit. Když byl zkrátka jednání o ukončení korinské války mezi koalicí Tébanů, Aténianů, Argejských proti Spartě a jejím spojencům. To byl neúspěšný pokus o mír, ale pak byl tento pojem použit, nebo ne pojem, koncept, byl uplatněn při uzavření takzvaného Antakildova nebo Králova míru 387 až 6 před Kristem. Ty dva roky jsou proto, že napřed to bylo, že to byl do jisté míry perský diktát ze Sus a potom byl schválen v mírové konferenci ve Spartě a mezi tím byla určitá časová prodleva. a z, vlastně z autorů takových filozofujících sofistů, pro které je asi důležité mírové uspořádání Řecku, byl nejdůležitější Isokrates, který se stále jehož hlavní témám v jeho politických řečech, třeba olympské řeči a dalších, je určitá jednota mezi Řeky a určité problémy se mají řešit na jako celořecké bázi. Takže tam je poprvé viděn řecký svět jako určitý celek a ideál, i když jako reálně šlo o egejské Řecko, ale to ostatní byla prostě retorická ozdoba. Ale to řešení předpokládalo společného nepřítele, na jehož úkor bude držen mír v Řecku. A tím nepřítelem byla samozřejmě Perzie. I Sokrates si představoval určité řešení řeckých problémů s údobou přednosti, nějakými velkými kolonizačními projekty a financování, no, pomocí války s Perzií. A tento problém určitého společného nepřítele je vlastně charakteristický pro určitou tuto představu. Mír uvnitř nějaké si, no, správně bych neměl říci ojkumené řeckého, protože to není celek světa, ale nepřítel je prostě na hranicích a potřeba existence nepřítele udržuje onen řád, pořádek, mír vevnitř civilizovaného světa. Vlastně to je taková idea, která potom představovala potom onen římský mír, který zase byl taky neúspěšný, který naprosto předpokládal onoho barbarského nepřítele venku. A je vůbec otázka, jak bylo v antice možné si představit onen všeobecný mír zachycující celé lidstvo. To nějaká se představa kosmopolice existuje nejspíš v nějakých kynicko-stoických utopií, a to je natolik fragmentární a z druhé ruky evidence, že se k tomu nedá málo co říct. Dobré, takže mír předpokládám určitou státní společenství, určitý státní monopol na násilí a autoritu, která tento mír udržuje. A jako uvnitř obce je to stát, ale je problém, co je ta jakási nadřazená autorita mezi obcemi. A ten mír byl vlastně před státní společnosti, vůbec představa míru dost dobře nemůže hrát roli, když tam neměl stát monopol nad násilím. Vlastně přes státní kmenové společnosti se ty veřejné věci vlastně týkaly pouze společných věcí, kultovních nebo nějakých válečných podniků, které ale byly za celý kmen. Proto třeba v jednom incidentu u Políbia, když římští vyslanci si stěžují u ilyrské královny Teuty za určité pirátské akce ilyrských pirátů, tak královna odmítá, že to je její věc, protože to nešlo o veřejnou akci, ale byly to soukromé pirátské podniky, po kterém vlastně zemí státu nic není. Což byla samozřejmě pozice, kterou neakceptovali jak Římané, ale ani Políbios. Ale to byla vlastně realita v té starší i té řecké společnosti a obecně to platí pro většinu kmenových společností a taktéž to platí s vynucováním spravedlnosti. Spravedlnost vynucovali do značné míry různé soukromé rodové struktury, instituce jako krevní msty a podobně, které se ale šířily mimo kmeny, ale to nebyla válka jako v tom pojetí starším, tak v této společnosti nemá moc smysl mluvit o míru, kde je hranice mezi určitou loupeží nebo obecně kriminalitou, výkonem spravedlnosti a válkou. té starší společnosti to bylo rozmnožené a až postupně z pevně ustanovené polis je to se stýkáváme se s tím moderním představou státního monopolu na násilí. A o tom míru můžeme pořádně, nebo ho pořádně sledovat někdy až od toho pátého století. Bez, jak jsem zmiňoval, i starší války většinou skončily nějakou ad hoc dohodou, buď to tím příměřím, které se obnovovalo. Typické to bylo pro války Sparty s Argem. Tyto dvě dorská města byly v nepřátelských vztazích už od mýtických dob, ale ta aktuální válka se odehrávala asi nejenom tak často, řekněme tak jednou, dvakrát za generaci, nebo když byly příhodné podmínky. Ale mezi tím nějak spolu fungovaly relativně lidsky. Nebo nějakou dohodou o sporné záležitosti, války Athénianů, nebo hlavní války Athénianů s Megarou, kde byl sporným bodem Salamis a potom některé kolonizační záležitosti skončily athénským vítězstvím a ovládnutím Salamidy a tím zmizel ten předmět a skončily války. A nebo konec konců války končily uznáváním spojenectví. Tegejané nebo Mantineané, boje se Spartou v polovině 6. století skončily tím, že oni uznali spojenectví Sparty. Tím vlastně byl zakládán peloponéský spolek. Zde ale upozorňuji, že to spojenectví nebylo rovnoprávné. Tam vždycky existoval určitý hegemon, což je pro řeckou politiku naprosto kritické a na tom taky krachovalo to mírové úsilí, protože jak vynucovat mír, buď toho vynucuje hegemon, nebo musí vzniknout jakási autonomní nějaká instituce, která ale může vlastně působit jako onen hegemon a vnímá na členy onoho mírového společenství stejně negativně. A jak říkám, obecný mír předpokládá tu určitou míru autority. Kromě hegemona to může působit jakási nadstátní organizace. Třeba pro Řecko byla taková nejznámější organizace Délská Amfiktionie, což bylo náboženské sdružení kolem Apolónova chrámu a fakticky bylo to, dal by se říct, nejvyšší náboženská autorita Řecka s uvozovkami a do značné míry pomáhala řešit různé spory a členství bylo do značné míry nezávislé, dobrovolné a jejich autorita byla v náboženské oblasti. Konec konců Orestes se šel po svém zločinu očistit do Delf. A Amfiktionie občas vedla válku. To byly ony svaté války, které byly tak obecně koaliční války, pokud to šlo k nějakému většinou napadení nebo znesvěcení Delf, ale ta organizace sama o sobě byla slabá, neměla, no závisela prostě na svých členech, rozhodovali členové a byl to jakýsi takový národní pokus o určitou autoritu a vedli několik svatých válek. Poslední tragická byla v polovině 4. století a přivedla do Řecka Makedonce. Takže předpad. O obecném míru můžeme uvažovat někdy zhruba od té poloviny 5. století, když vznikaly určité velké koaliční války mezi Řeky a řekněme, došlo k posílení, došlo k silnému posílení státu a ty archaické prvky, řekněme, kmenové a tak dále, postupně mizely nebo zůstávaly někde na okraji řeckého světa. Jakýsi takový první ale to byla záležitost ad hoc všeobecná jednání mých mezi Řeky byl v době Xerxova tažení do Řecka 481. Ty jednání byly dříve, než bylo to vtažení 80. A to bylo určité příměří přerušení všech sporů mezi oněmi řeckými obcemi, které se chtěly účastnit obrany. A to byla ta záležitost, řekněme ad hoc, postupně se z tohoto vedení a z tohoto části těchto obcí pak udělali si spolek vedení války a vedení se zmocnili Aténiané, a to se týkalo části řeckého světa, ale Aténia se hegemoní obci. Jistý pokus o obecný mír byl, když se končila první Peloponeská válka 446-5, zase byly určitě jednání, tak se Perikles pokusil svolat jako všeobecnou řeckou konferenci, kde by se vyřešily sporné záležitosti, ale tento pokus neuspěl, protože ostatní řecké obce v tom cítili snahu o prosazení definitivní aténské hegemonie, a tak ta válka skončila 30-letým příměřím, které bylo za 15 let začala další válka. Rozsáhlý pokus o mír, Nikiův mír, který skončil v první fázi Peloponeské války, bylo příměří na 15 let, které je otázka, jak dlouho vydrželo, jako pro oficiální historiografii 6 let, než se zobrala Sparta, ale boje vypukly prakticky okamžitě. A tyto míry měly takovou vlastnost, že to byly míry mezi dvěma hegemonii dvou bloků, kde se jednání neúčastnily ostatní spojenecké obce a jejich zájmy nebyly reflektovány. Takže vypukly dost chaotické boje další a konec konců oni události Melského dialogu náleží do tohoto mírového meziobdobí. Stejně jako největší pozemní bitva Peloponéské války u Mantinie byla svedena taky v tomto mírovém období. A konec konců 404 ukončí války, to byl mír, který byl spartským diktátem. Tam se víceméně nejednalo a největší problém měli Spartané se svými spojenci, kteří usilovali o tvrdší postup vůči Aténianům. Konec konců vlastně takový ten první obecný mír vlastně předpokládal jakési oslabení o něch dvou nebo jednoho hegemonu, kde už se muselo jednat na bázi multilaterálnosti. Třeba v pozdějších představách Demosténových by měla být určité rovnováha mezi hlavními řeckými obcemi, které by pomáhaly po nějakým konferenční bázi řešit řecké záležitosti. A je pak otázka, nakolik byl možný mír bez hegemonie. Teoreticky ano, ale předpokládalo to velké množství dobré vůle od všech zúčastněných. Onen Antakildův, nebo já mám raději název králův, mír, proto ten název více odpovídá realitě, 387-6 před Kristem. Vlastně byl ten mír první, který můžeme nazvat oním obecným mírem. Ten mír víceméně vycházel z určité všeobecné válečné únavy. Po Peloponeské válce, já jsem vypukla krátce na to občanská válka v Aténách a válka Spartanů řeckých obcí vůči Perzii. Z toho pak vznikla válka Tébanů, válce Tébsko, Aténsko, Argejské a dalších obcí proti Spartanům a maloazijským a ostrovním městům. A tyto boje byly víceméně do značné míry nerozhodné a všechny ty obce měly dobré důvody, proč v té válce nepokračovat, ale zase dobré důvody, proč se usilovat o určité své zisky a klíčovou věc v tom hrála podpora perského krále. Hlavně finanční, částečně vojenská, ale ty perské vojenské jednotky za nic nestály. I potom jeden aténský řečník hovořil o tom, že dobil Řecko z 10 000 lučišníky, což měly být na perských mincích dárekách je obraz lučišníka a to měly být určité úplatky vedoucím politikům jednotlivých, hlavně Aten a Teb. Takže v tom míru pak spartský král té válce spartský král financoval vyzbrojení aténské flotily a stavbu dlouhých zdí. Ale Aténané postupně získávali větší moc a spojili se s určitými perskými rebeli a na Kypru a podobně. A potom spartští diplomaté usilovali o perské spojenectví. Ale zase tím zradili Maloázijské řeky a podobná byla situace. Tak potom spartský král vyhlásil určité mírové podmínky. Samozřejmě po konzultaci se Spartany, ale i jinými řeky. A kdo s těmi podmínkami nebude souhlasit, tak proti němu povede válku ve spojenectví s těmi ostatními signatáři. Byl to určitá forma diktátu, ale diktátu víceméně, který spočívá i ne tak na vlastní moci, ale určitém rozdělení řeckého světa. A právě ty podmínky všeobecného míru byly takové, aby všechny řecké obce, velké i malé, byly autonomní s určitými výjimkami. Byly jmenovány určité ostrovy na obilné cestě ke Chersonesu jako Imbros, které měly patřit Aténianům a města na Maloázijské pevnině měly patřit perskému králi s takovou formulací, jak král se dává spravedlivým. Ale důležité tedy bylo, že tam už nešlo, že tam neměly jednat za sebe jednotlivé vedoucí těchto koalicí nebo těchto dvou válečných spolků za všechny spojence, a ty podmínky míru měly odpřisáhnout, to znamená schvalovat, aby signatáři všechny obce. A měla být garantována jejich samostatnost. A důležitý faktor byl, ale že vlastně určitě na ten mír bude dohlížet Sparta. Ne jako hegemon, ale určitý garance práv malých obcí a podobně, což byla jistá taková forma oslabené spartské hegemonie. Obce měly, takže, a potom se ty spory většinou měly řešit nějaké jednání ve zvoleném místě, ale ten mír nebyl garantován nějakou starou instituci. Víceméně garantovat ho měla Sparta a problém se měl řešit ad hoc jednáním. Což ale ten mír znamenal největší problém pro Tébany, které měl reprezentovat bojotský spolek a spartský král trval na rozpuštění bojotského spolku. A Tébané na to přistoupili pouze pod hrozbou vojenské intervence, když jim nic jiného nezbylo. A jako prvky tohoto míru byly pak opakovány vlastně ve všech dalších mírových smlouvách v tom 4. století, které se týkaly řekněme nějakého celořeckého jednání, což byly hlavně různé pokusy o mír 375, 371, což byly neúspěšné pokusy, 362, který byl úspěšný kvůli vzájemné únavě. Po tomto míru Spartané využili mír, aby vlastně trestali určité neposlušné spojence, třeba Mantineu, kde zrovna vypršel 30 lety té příměři, Mimochodem, všimněte si, Mantinea byla předtím ve spartském, v peloponéském spolku, ale po určité té válce v bezdobí míru peloponéské války tam fungovalo už 30. příměři a Mantinea byla Matinější byl donucený opustit město, odejít do konstitučních obcí, nebo Spartané rozpouštěli chalkidský spolek na území nedaleko dnešní Soluně a tak podobně, a mimochodem obsadili vojensky Téby. Z toho pak vznikla další válka a další mírové smlouvy. Asi tak nejvýraznější z nich byla ta smlouva 362, kde už byla jistá rezignace na řešení všech různých sporných detailů. Řecké obce oslabily na hegemonální pozici už nemohli mít nárok ani Athéňané, ani Spartané, ani Tébané, kteří se mezi tím o to pod Epimenondovým vedením pokusili, ale rozhodující bitva skončila nerozhodně a obě strany, což byly koalic, měly velké ztráty. V tomto míru zůstaly kauzy nezávislosti obci, ale nebylo to nějak vynucováno, hlavně šlo o ukončení vojenských operací, o určitou rovnoprávnost, ono mezinárodním styku, třeba určitým přístupu panhelenským svatyním, svátkům. V té době došlo k incidentu, k bojům v Olympii a porušení olympijských příměří, že se bojovalo přímo v tom svatém areálu a pár let potom byl vyloupen delský chrámový poklad. No, ty poměry nebyly úplně optimální v té době politické. Ale ten mír rezignoval na řešení určitých územních sporů, nebo nechal to mezi těmi dvěmi stranami. A tam šlo o to, aby třeba spor mezi Meseňany a Spartany nebyl součástí nějakého toho celořeckého propletence válečných problémů. Tak ať si tu válku vedou pouze mezi sebou, ale vyčlení se z těch to řeckých záležitostí. Pár nějakých takových problémů Athéňanů a dalších bylo tam taktéž necháno. Athéni pak vedli válku se svými spojenci, která je dost oslabila a skončila nerozhodně. Multilateralnost. Pak je otázka právě, který potom, jakým způsobem došlo k určitému sklidnění situace. Po těmto mírům chyběl garant. Potom Isokrates a částečně Demosthenes, třeba v jednání, to se zbožel, mi teď vypadla ta řeč, která, a to bych pak dohledal, se představovali určitý jakousi ligu hlavních řeckých obcí, Athén, Sparty, Téb, Korintu a pár dalších, které by vytvářely jakousi rovnováhu sil v Řecku a dohlíželi jednak na mír a hlavně na obranu proti vnějším nepřátelům. Demosthenovi šlo pochopitelně hlavně o Makedonii. No a právě Makedonci získali vojenské pozice v zapojení do svaté války, což byl jeden z dvou hlavních konfliktů, které v té době probíhaly, jinak athénská válka ze spojenci a pak svatá válka. Tak postupně získali v Řecku převahu a po vítězství nad athénsko-tébskou koalicí v bitvě u Chaironeje 338 makedonský král Filip na kongresu v Korintu přispěl k určitému uzavření vytvoření Korintské ligy, což měl být, jinak byl to primárně mír, pokud možno všehelensky, ale měl už potom určité charaktery jako volného spolkového státu. Tam hlavním dohlížitelem na onen mír a ty poměry byl makedonský král, ale ne ze svého úřadu makedonského krále, ale jako určitého předsedy onoho korinského spolku. Tam bylo garantovány hranice, jaké jsou mezi těmi členskými státy, držení práva vyhnanců, mechanismy určité rady nebo synédria zástupců jednotlivých obcí. A toto mírové uspořádání, řekněme, fungovalo za králů Filipa a Alexandra. Vedli si jenom některé menší války. Třeba byly zničeny Téby, ale... Ale tento určitý ideál, a tam ten spolek už byl pokročilejší, existovaly tam určité instituce, byla snaha vytvářet určité spolkové vojenské sbory, které pak tvořily výraznou část makedonské, účastnil se Alexandrova tažení do Perzie a podobně, a byly řešeny určité finance na společné potřeby. Takový ten spolek mohl být úspěšný, ale jednotlivé obce, třeba Athéňané nebo ty důležitější obce, tam cítili ztrátu nezávislosti své autonomie. Ke znakům jsou obce, jako vlastně garancí svobody, jejich podstatným znakům patřilo právo vést válku a mír podle svého uvážení. A šlo to najít nějaký mechanismus, jak smířit onu základní představu autonomie s oním jakýmsi mírovým nebo nadstátním řešením řeckých problémů. Takový úspěšnější pokus o nějaký řecký spolek se pokusil Démétrios Poliokétes, jeden z diadochů na samém sklonku 4. století, s krátkodobým úspěchem, ale problém je, že to bylo do značné míry dost vynucováno. On také vytvářel ten spolek pod heslem osvobození Řecka od svých nepřátel Kassandra a dalších. A to heslo svoboda Řeků se pak často opakovalo v 4. a 3. století před Kristem. Na konci, ve 20. letech 3. století, vznikl zvláštní takový federální pokus o takzvanou Helenskou ligu, což měl být takový spolek spolků, už ne jednotlivých měst, a třeba zapojit tam Achajský spolek, Tesalský spolek, Bojotský spolek a některá samostatná města pod makedonskou patronaci krále Antigona Dosona, což byl zase nějaké společné instituce, a jde o to, že ten spolek dokázal pacifikovat relativně podstatné části Řecka, ale byl vnímán jejich nepřátel, třeba Achajským spolkem nebo Spartiany, jako nebezpečný pokus o makedonskou hegemonii nad Řeky. Ale tyto spolky od úplně volných spolků ze začátku Peloponeská liga si postupně vytvářely i určité záležitosti, kde se regulovaly záležitosti obchodní spory, nějakým způsobem se sjednocovala soudní praxe, pomáhalo se rozšiřovat i, řekněme, neplně občanských práv, ale třeba idea izopoliteje se objevovala a podobně. A tento sporek zase víceméně skončil potom s druhou makedonskou válkou, kdy Řecko od Makedonců osvobodila římská armáda Tita Quincia Flaminia, který potom v Korintu 196 vyhlásil svobodu Řecka. Jako, řekněme, svobodu absolutní bez cizích armád. Makedonci se museli stáhnout a v Řecku po určitou dobu zůstala pouze římská armáda, která garantovala řeckou svobodu. tento jako stav potom vytrval po nějakých dalších válech a od pádu Achajské ligy 146 byl řecké obce sice formálně svobodné, ale řekněme, byli římskými spojenci. Vlastně jaký poslední, naposled se řeky chtěl osvobozovat od Římanů, třeba ponský král Mitridates v 80. letech prvního století a konec konců samotný císař Nero vyhlásil koncem své vlády svobodu Řecka. Což ale znamenalo svobodu od daní, daňové privilegium. Nero byl velký filhelén a nejspíš nejúspěšnější olympijský závodník celých dějin. Když se účastnil olympiády, tak vyhrál úplně všechno, čeho se účastnil. Skončil svůj příspěvek, to je vlastně té otázce, kterou jsem už zmínil. Pro Řeky byl obrovský problém smíření jakési nadnárodní instituce. Onoho, jakým způsobem, kde se vezme garant onoho míru, který ale nebude utlačovatelská, jakási imperiální nebo kvazi imperiální instituce. Nejblíže k takovému toho kroku přispívala představa jakýchsi těch federálních států, jako byl třeba Achajský spolek, ale to byly takové lokální záležitosti a je otázkou, zda by na jaké bázi mohlo dojít sjednocení celého Řecka, ale to je taková otázka spíše dosti hypotetická, takže některé takové instituce tam měly a tam byla předpoklad, že na tom Achajském spolku byly řekněme spíše drobnější obce, které byly zhruba stejně mocné. Otázka je, jak něco takového zapojit třeba Atény. Pak je otázka, nakolik je jistá takové mírové uspořádání podmíněno existenci společného nepřítele. Ať už v podobě třeba Perša nebo jiných barbarů, a řekněme obecněji někoho mimo civilizační okruh. Nejlépe se dařilo nějakým takovým federálním a mírovým programům v Řecku v době nebezpečí války nebo války s vnějším nepřítelem. Tak, děkuji vám za pozornost. Žene za objasnění hledání mechanismu společného míru a že se dodržel takhle vzorně čas a otevírám diskusi. Kdybych se zeptal, když sváty války jsem pochopil, na obou stranách byly řecké obce nebo spolky, proč jsme nebyli sváty, když to jejich vyznání na obou stranách bylo přibližně stejné, ne? A tam nešlo vůbec o vyznání. Jo, ale proč se ty války teda byly svaté? Protože se týkaly, řekněme, Amfiktionie a Delské svatyně. První svaté války, co o to, že třeba město Kyra, to už bylo na začátku 6. století před Kristem, zneužívalo své postavení v blízkosti Téb k vymáháním různých poplatků a užíváním svaté půdy a spoplatňováním poutníků a podobně. Takže tam koalice řeckých obcí, kde se účastnili Solon, město pak dobila. A to nejznámější svatá válka se týkala toho, že Fóky je ta oblast, kde leží Delská svatyně, ale Delfy nebyly součástí Fóckého státu, měly samostatný statut garantovaný. Tak delfský politik Nokrates vyloupil chrámové poklady a za to vystrojil žoldnéřské vojsko, což bylo chápáno jako znesvěcení. Takže svatá válka. Abych se zeptal, jestli vlastně teď mluvil o tom, že ten perský král se snažil nějakým způsobem prosazovat jako tu pluralitu, že se snaží zamezit v té politice, aby tam byl všechno nějaký hegemon. Měli Římané podobnou politiku, nebo? No tak jistě divide et impera, ale třeba v souvislosti s Řeckem, když nebudeme počítat boje s řeckými obcemi v Itálii a na Sicílii, nebo respektive s Pirhem, eperským králem v 70. letech 3. století, tak těm kontaktům řekněme, dochází až v době jako druhé punské války, kdy vypukla první makedonská válka, která byla určitým způsobem volně koaličně propojená, tak Římané řekněme, podporovali aitolský spolek a přizněné mocnosti proti Makedoncům. A potom se to různě obracelo, ty z polky druhá makedonská válka, tam si víceméně Římany pozvali Ateňané a některé malázijské obce proti Makedoncům a ty různé spolky se obracely a nakonec a Římané měli velkou převahu. Takže nějaké rozdělování a rovnováha sil tam moc nehrála roli. No tady by člověk mohl rozebírat podrobně třeba třetí makedonskou válku, ale to by tady vešlo do podrobnosti. No a ty Makedonci měli nějaký spojenecký smlouvy nebo nějaký spojenectví s Kartágem? Jo, ale takové dosti volné, třeba druhé punské válce, ale pak uzavřeli s Římany mír ve Fornike 205 před Scipionovým tažením do Itálie. A v druhé makedonské válce byli makedonští spojenci, některé spíše drobnější řecké obce, ale Římané vyšachovali Antiocha Velikého, který možná měl nějaké spojenectví s králem Filipem V. makedonským oddělení egyptských území mimo Egypt, ale tam se zase svetlo za další syrskou válku, takže ten hlavní možný spojenec Antiocho se toho neúčastnil. A pak, když byla válka s Antiochem, tak byla neutralizovaná Makedonie, respektive poskytla určitou pomoc Římanům proti Antiochovi. A tak různě, jo. Chci zeptat? Pan Pavle? Já jenom prostě otázku, aby jsme v tom měli jasno. Podle tvého názoru, který z těch spolků byl nejblíž nějaké konfederací? Úplně takových panhelenských spokusů nebo řeckých spolků? No tak, řekněme v obou případech, no, kdybys to vzal. Tak hrát v těch relativních řeckých států asi nejspíše achajský spolek, který měl jinak jako ty všechny stále instituce a různé instituce Izopolitea, takže občané vlastně stávali občas a mohli kupovat pozemky a normálně obchodovat ve všech obcích spolku a jeho zastupitel a jeho synet, nebo vůle, rada byla vytvářena proporčně podle počtu obyvatel jednotlivých měst a tento spolek umožňoval začleňování dalších a dalších obcí, takže postupně obsáhl celý Peloponés, plus třeba ještě navíc Megaru mimo Peloponés, takže tento spolek poskytoval bázi pro, řekněme, Políbilo tam, že se používá slovo demokratická vláda a nebyla to demokracie v aténském slova smyslu, ale spíše taková umírněná volební proporcionální demokracie. Takže achajský spolek by viděl takto a z těch všeřeckých institucí byly možná některé ty spolky, které byly pod garancí makedonských králů, třeba ta Helenská liga, které tam vytvářely instituce, kde mohly docházet prostě jinak nějaký sněm, kde tam byly garantována práva těch členských států, což byly většinou spolky. Ale problém byl, že ta instituce nestála sama o sobě, ale s určitou makedonskou suprematy. Jo, ale relativně význam těchto obcí, jo, těchto spolků byl ve srovnání s Makedonií dosti značný, než třeba ve srovnání s Římany, takže to mohlo fungovat nějakou rovnovážnou, teoreticky rovnovážnou mechanismem a konec konců na konci své dějiny po porážce třetí makedonské válce tam existovaly zřízené Římany čtyři makedonské republiky a mohli se nějak, no historicky nemohli, protože byli římští sateliti a Makedonie nebyla absolutní fyzická monarchie ve stylu Egypta a nebo Sýrie, tak se tam mohli posilovat nějaké konstituční mechanismy. Třeba některé nápisů tam bývalo král Antigonos a Makedoniané se usnesli tom a tom a ty dva města, nějaké prvky tam autonomní byly, takže tohle. Proč se podle tebe objevuje ta představa světového míru tehdy v Římě? V Římě? No tak ty jsi říkal, jakoby dřív se o ní docela mluvit nedá. Jako, to jsem říkal jako oikumené. Tam jsem to řekl, protože to jednak z římských představ obsahovalo to římské panství jako podstatnou část oikumené. Tam kolem toho neexistovaly už nějaké vnější státy, řekněme, stejného civilizačního okruhu a byl tam určitý nárok na univerzální vládu, která byla třeba spojená s univerzálním mírem mezi těch nápisů v hranici řeckém období. Tam máme různé takové hesla jako Pax et Justitia a podobně. No, máme tam i různé zobrazení symbolů bohyně Viktorie, která drží v rukou zemské rukou v globus a nějaké taková ikonografie a ta symbolika a nárok nebo nějaký reprezentující božstvo římského lidu nebo ta genius římského národa a ten národ byl pociťován jako určitá i do jisté míry taková správná věc, civilizační mise a různými pak autory bylo chápán jako pozitivní třeba zapojení Gálie a Británie do civilizovaného světa a řekněme, že se tam nikdy nebyla jakási taková přece velké intervence, ale občas se objevovaly plány napodobit Alexandra Velikého a pokud možno i třeba tu Indii nějakým způsobem zapojit, no to jen kvůli těm nárokům a navíc geografickému rozsahu. Bych se zeptal, ten brzký král, který garantoval svobodu nebo jednotu řeků, výrobce se řeky, to byl Darius? Nebo? Jako to v té době královského míru to byl Artaxerxes III. Jaký měl zájmy na tom, aby udržoval mír mezi řeckými státy? Protože ta válka už se vedla celkem dlouho, začalo to s expedice 10 000, což byl řečtí řoldnéři jeho zbouřeného bratra, kteří dost ukázali vojenskou převahu a probili se někde z centrálního Iráku až k řeckému moři a potom začala válka, která měla být společně řecká, Spartianů, Spartora Agesela za osvobození maloazijských řeků a víceméně ta válka byla rozhodná tím, že víceméně Peršané pomohli vyvolat tu válku Athénianů, Tébanů, Korintianů proti Spartianům finančními intervencemi a poskytnutím loďstva. Ale v té válce se potom Athéniané začali ovládat maloázijské ostrovy, pro ní byla klíčová cesta Helespontem a Bosforem, to byla zásadní aténská obilná cesta z Tauridy a z těchto oblastí a začali podporovat a spojovat se s různými zbouřenci proti Peršanům na Kypru a v Egyptě. Navíc chtěl verbovat řecké žoldnéře pro své válku v Egyptě, ve Egyptě otrhnul a když už ti spojenci se stávali, jako chtěl dosud pacifikaci a navíc by získal určitou pozici garanta a diplomatické vítězství. A problém je, že on tam taky finančně přispíval vlastně oběma stranám války, což byly dost velké náklady. Jako v různém období oběma stranám války, například vlastně platil sice tu výzbor Aten, potom pomohl zase financovat po té výpravě na Kypr určité obnovu spartského lidstva a to byly dost značné náklady. A on chtěl vést hlavní válku v Egyptě, tak potřeboval mír v Řecku. Jo, děkuji. Tak ještě poslední otáz. Mě zaujala ta perlička, jestli mluví o tom, že ten král Nero vyhrál na olympijských hrách většinu zápasů, který se účastnil. To je nějak dokumentováno, nebo je? Je. On byl tak dobrý v tom sportu, nebo oni náhradě nechali vítězit, aby se král Nero nerozlobil? Ne, to je spíše doložené v těch biografiích a textech antic, jako spíše taková ostudná záležitost, jinak se toho nemá účastnit a hlavně to bylo i tam někde zmíněno, že i tam někde, když někdo upadl, tak byl prohlášen vítězem. A, ne, tak to bylo samozřejmě podvodné všechno, ale na očích veřejnosti a tím jeho prestiži to velice škodilo. Císař se tak nesmí chovat. Tak to asi. Klausová raketa. To si Putin neuvědomuje. Takže děkuji ještě jednou přednášejícím a všem diskutujícím.